أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليك لا نسألك الرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال buyurur ki kezalike işte böylece etetke çünkü sana geldi ayatuna ayetlerimiz fenesiteha ama sen onları unuttun. Ve kezalike aynı şekilde el yevme bugün de tuntunsa sen de unutuluyorsun. Buyurur ki işte öyle çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun ve bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Ve kezalike işte böyle neczi cezalandırırız. Men kimseyi esrafe doğru yoldan sapan ve lem yu'min inanmayanı bi ayatike ayetlerine Rabbihi Rabbinin ve le azabı ahireti ahiret azabı eşeddu daha elbette daha şiddetli ve ebka daha süreklidir. Ve doğru yoldan sapan kimseyi ve Rabbinin ayetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı elbette daha şiddetli ve daha süreklidir. Efelem yehdi yola getirmedin mi lehum kendilerini kem nice ehlekna helak etmiş olmamız. Kablehum onlardan önce minel kuruni nesilleri. Yemşune gezip dolaşırlar fi mesakinihim. Halbuki onların yurtlarında inne elbette ki fi zalike bunda vardır le ayeten nice ibretler vardır. Li uli için Nuh'a akıl sahipleri. Bizim onlardan önce nice nesilleri helak etmiş olmamız. Kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların yurtlarından gezip dolaşırlar. Bunda elbette ki akıl sahipleri için nice ibretler vardır. وَلَوْ eğer olmasaydı kelimetun bir söz, sadır bir söz olmasaydı sebekat daha önce min rabbike Rabbinden lekane olurdu lizamen kaçınılmaz. Bu ecelun bir vade müsemma tayin edilmiş. Ve eğer Rabbinden daha önce sadır olmuş bir söz, tayin edilmiş bir vade olmasaydı kaçınılmaz olurdu. Fasbir. O halde sabret. Alâ mâ yekûlûne, onların söylediklerine. Ve sabbih, tesbih et bihamdihi, övgüyle. Rabbike, sen Rabbini, kable önce de, tulu'i doğmasında şemsi güneşin, ve kable önce de gurubiha batmasından, ve min anai bir kısım ile leyle gecenin, leyli gecenin, fesabbih tesbih et ki, ve etrafı etrafında da, nehare gündüzün, lealleke sen olasın tarda, hoşnut olasın. Sen onların söylediklerine sabret, güneşin doğmasından, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et, gecenin bir kısım ile gündüzün etrafında da tesbih et ki sen hoşnut olasın. Ve la temudenne, sakın dikme ayneyke gözlerini, ile mamete anake faydalandırdığımız bihi onlardan, ezvacen bir kesimi minhum onlardan, zehreten çekiciliğine, hayati hayatının, dünya hayatının, lineftinehum, denemek için fihi kendilerini, ve rızku nimeti rabbike Rabbinin, hayrun hem daha hayırlı, ve ebka hem de daha süreklidir. Ve sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem hayırlı hem de daha süreklidir. Ve emret ehluke ailene bis salati namazı. Vastabir, sabırla devam et. Aleyha kendin de. Leha la nes'eluke, senden istemiyoruz rızkan rızık, nahnu biz nerzukuke, seni rızıklandırıyoruz. Vel akibetu, güzel sonuç, littakva, takva iledir. Ve ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et, senden rızık istemiyoruz, aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Ve kalu, dediler, levla değil miydi yetina, bize getirilmeli. Bir ayetin, bir mucize, min rabbihi Rabbinden, evelem teetihim, onlara gelmedi mi beyinetun, apaçık delili. Ma fis suhufi, kitaplarındakinin, ula önce gelen. Ve bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi, dediler. Önce gelen kitaplarındakinin apaçık delili onlara gelmedi mi? Ve eğer enne muhakkak ki ehlekna, biz helak etseydik, hüm onları bi azabin, bir azapla, min kablihi, bundan önce, lekalu, şöyle diyeceklerdi, Rabbena, ya Rabbi, levla erselte, gönderseydin de ileyna, bize, rusulen, bir elçi, fenettebi, uysaydık, ayatike, ayetlerine, min kabli, önce, ennezile, şu aşağılığa, ve nahza, rüsvaylığa düşmeden. Ve eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi, ya Rabbi, bize bir elçi gönderseydin ya, şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. Kuldeki kullun, her mutarabbisun, beklemektedir. Feterabbesu, öyleyse siz de bekleyin. Fesetealemune, yakında bileceksiniz. Men kimmiş eshabı yolcuları, sırati yolun, saviyyi, düzgün, ve men kimmiş, ve men ihteda, hidayette olan kimmiş? De ki, herkes beklemektedir, öyleyse siz de bekleyin. Yakında bileceksiniz, düzgün yolun yolcuları kimmiş ve hidayette olan kimmiş? Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi, وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.